بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرہ لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 80، صفحہ نمبر 80 چھٹی لائن، صفحہ نمبر 80 سطر نمبر 6، پارا نمبر 3، رکوع نمبر 15، سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 67، 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل کتاب کو دعوت دین دیں دین کی دعوت اور تبلیغ کا ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ ان کو دعوت دیں ان باتوں کی طرف جن کا وہ دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر ان کو قائل فرمائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسرِ روم کو خط لکھا دین کی دعوت کا ساتھ ہجری میں تو نبی علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد یہ حضرت نے تحریر فرمایا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم بادشاہ کیسرِ روم کی طرف اس کا نام دیا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم ایمان لاؤ گے تمہیں دوہرا اجر ملے گا اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مجرم بنو گے اور جو عوام تمہاری وجہ سے دین سے اسلام سے ایمان سے محروم رہے گی اس کا گناہ بھی تم پر ہوگا اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ اس رکوع کی پہلی آیت ہے کل استعمال نہیں فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یا اس سے پہلے لفظ کل اس کو بھی نہیں لکھا اور جو آخر والا حصہ ہے اس کو بھی نہیں لکھا اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آیت کب ہوگی؟ جب مکمل الفاظ کے ساتھ ہوگی. اگر مکمل الفاظ سے نہیں ہوگی تو قرآن کی آیت نہیں ہوگی. اب یہ غیر مسلم کے ہاتھ میں خط جا رہا ہے تو حضرت نے پوری آیت نہیں لکھی تاکہ بے وضو ہونے کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا جائے. اس سے بھی ایک اشارہ معلوم ہو رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا. بنیادی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کا دعویٰ یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کی دعوت دی، جب تم اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو لہذا جو عقائد اس بنیادی عقیدے سے ٹکراتے ہوں ان کو تم چھوڑ دو. پھر یہ کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، تو علماء کی بات کو ماننا اور حرام اور حلال کو تبدیل کرنا، تو یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ربوبیت میں شریک ٹھہرانا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری بات ان کے اندر جو دعوے کی صورت میں موجود تھی وہ تھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت. یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام ہمارے دین پر تھے. عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام ہمارے دین پر تھے. اب یہاں ایک بنیادی غلطی کیا ہے؟ بنیادی غلطی یہ ہے کہ اصل کس کو قرار دیا؟ یہودیوں نے اصل کس کو قرار دیا؟ یہودیوں نے اصل اپنے دین کو قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے. عیسائیوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، اور مشرکوں نے کہا، مشرکین عرب نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے صابی کہا، سواد کے ساتھ، سواد الف بے یہ صابی. صحابی کہتے ہیں اس کو جو اپنے دین سے منحرف ہو گیا ہو، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے اور ہم ان کے طریقے پر ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے کی مخالفت کی ہے، تو یہ اپنے آبائی دین سے نکل گئے. تو تین مدعی ہیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ. تینوں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے اپنی نسبت بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، اہل کتاب، کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیا، بحث کی، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. فرمایا کہ یہودیت یہ تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے. جب اصل تورات وہ حضرت ابراہیم السلام کے بعد نازل ہوئی، تو بگڑی ہوئی شکل پہ ابراہیم السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ اصل کتاب پر بھی نہیں، کتاب اصل جو تورات ہے یہ بعد میں نازل ہوئی، اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی. تو فرمایا کہ تم عقل کا استعمال نہیں کرتے، کہ جب تورات اور زبور، تورات اور انجیل کا نزول حضرت انسان کی زندگی میں نہیں ہوا، تو وہ اس پر عمل کرنے والے کیسے تھے؟ تو لہذا یہاں دعوت غور و فکر دی ہے کہ عقل کا استعمال کرو. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کے بارے میں تم بحث کر رہے ہو، اور جس کا تمہیں علم نہیں ان کے بارے میں تم کس قدر غلطی میں مبتلا ہوگے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں. یہودیت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتی ہے، جبکہ ان کا یہ معجزہ ہے، اور پھر ان کے معجزات ہیں اور رسالت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن تم اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہہ رہے ہو، ان کو رسول نہیں مان رہے. پھر یہ کہ تمہاری کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، تو اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو رسول نہیں مان رہے. عیسائیوں کی حالت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا اللہ کا رسول ہونا، تو ان کو اللہ کا بیٹا مان رہے. تو لہذا فرمایا جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کے اندر تم نے ملاوٹیں کی ہوئی ہیں، اور جس بات کا تمہیں علم نہیں تو اس کے بارے میں تم بات کرو گے تو کیسے بات مناسب ہوگی؟ تو ہمیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں جو خالق کائنات ہے اس کا علم لامحدود ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور جو خبر اللہ دے اس کے بارے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، ابراہیم علیہ السلام مشرک ہیں، اللہ اس کی نفی فرمائے۔ ماں کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی، کیوں کہ یہودیت بگڑی ہوئی شکل ہے تورات کی، اور تورات بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ ولا نصرانین، اور نہ نصرانی، کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے، نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں، اور نصرانیوں کو نصرانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام رہے ہیں ایک آبادی کے اندر جس کا نام ناصرہ تھا، تو اس وجہ سے ان کو ناصری کہتے ہیں، تو ان کے ماننے والے کو نصرانی کہتے ہیں اس نسبت سے۔ ولیکن کانا، تو پھر کیا تھے؟ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، تو انسان کا مذہب کیا تھا؟ ولیکن کانا، اور لیکن وہ تھے حنیفاً، سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جانے والے۔ انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم رب کو چھوڑ کر دوسروں کے ہونے والے ہو، اتنا تضاد ہے۔ تو سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو جانے والے تھے، تم ایک کو چھوڑ کر سب کے ہو جانے والے ہو، تم ان کے طریقے پہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان وہ فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، کہ اللہ کے حکم پر اپنا علاقہ چھوڑا، اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، پورے پورے اللہ کے فرما بردار تھے۔ پھر یہ کہ اللہ نے یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک کرتی تھی، اور اس کی شرک کی صورتیں کیا تھیں؟ کہ وہ سورج کو اپنا معبود مانتے تھے، چاند کو اپنا معبود مانتے تھے، ستارے کو اپنا معبود مانتے تھے، اور اپنے بادشاہ نمرود کو اپنا معبود مانتے تھے، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو پانچ معبود تسلیم کرتے تھے، سورج، چاند، ستارہ، بادشاہ اور بت۔ تو یہ پانچ شرکوں کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک رات کو ان سے گفتگو فرمائی۔ حضرت نے گفتگو فرمائی کہ یہ ستارہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے، کہ یہ شعرار ستارہ جس کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے؟ جب ستارہ ڈوب گیا، فرمایا کہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے وہ کائنات کے خالق اور مالک کیسے ہو سکتے؟ پھر یہ چاند جو چودھویں کا چاند پوری طرح سے طلوع ہوا، فرمایا کہ یہ پوری روشنی جو دے رہا ہے تمہارے نزدیک یہ رب ہے۔ اور جب یہ سورج ڈھل گیا، ڈوب گیا، تو فرمایا کہ ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ مجھے ہدایت نہیں دے گا تو مجھے ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہاں اشارہ فرما دیا کہ یہ چاند یہ معبود ہونے کے قابل نہیں۔ پھر سورج نکلا، جب سورج نکلا تو فرمایا کہ کہتے ہو کہ یہ معبود ہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میری قوم، کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں کہ رب نہیں ہو سکتے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو حنیف کا لفظ استعمال فرمایا کہ میں ان تمام چیزوں سے کٹ کر، ہٹ کر، اکیلا اپنے رب کی، اکیلے رب کو ماننے والا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام نے تو دعوت دی، توحید کی دعوت دی ہے، اور تم ہو کہ شرک کے اندر مبتلا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام مشرک تھے، فرمایا نہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تو تینوں کی نفی فرما دی۔ یہودیوں کی نفی بھی فرما دی، عیسائیوں کی نفی بھی فرما دی، اور مشرکین مکہ کی جو ابراہیم السلام کی اولاد تھے ان کی نفی بھی فرما دی. فرمایا کہ پھر ابراہیم السلام کے قریب کون ہے؟ فرمایا ان اول الناس، یقیناً سب سے زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ للذین اتبعوه، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، ان کے دور میں جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کے طریقے پہ چلے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب. دور حاضر کے اندر کون ہے ابراہیم السلام کے قریب؟ وہذا النبی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کا اس میں گرامی بیان نہیں فرمایا، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مراد یہ الف لام کے ساتھ ہے، اس سے مراد مخصوص نبی ہیں. اور وہ مخصوص نبی کون تھے جن پر یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نام بیان نہیں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اشتباہ نہیں فرمایا، مشتبہ نہیں کی، کسی بات کو مشتبہ نہیں کیا کہ کسی کو شک اور شبہ کی کیفیت پیدا ہو. اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں تو یہاں جو مسئلہ واضح ہو رہا ہے وہ کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. یہ حضرت کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی بیان ہوتا، کہ دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اس میں گرامی یہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے. یہاں وہذا النبی، جب نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ قرآن باقی رہنا ہے تو حضرت کے سوا کوئی اور بحثیت نبی کے نہیں ہوگا، تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اب اس کے اندر اشارہ کیا ہے کہ ذہن میں ہو کہ یہ بات کہ اس سے پہلے پہلے پارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے بیت اللہ کی تعمیر پہ، موقع پہ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری جو اولاد ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا. اور پھر حضرت نے جو دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ کہ وہ جو آخری نبی اور آخری رسول جو تشریف لانے ہیں اور جن کی صفات یہ ہیں کہ اللہ جن کی صفات یہ ہے کہ تو اپنی آیات ان پہ نازل کرے گا اور وہ آیات پڑھ کر سنائیں گے، اللہ جن کی صفات یہ ہے کہ جو کتاب تو ان کو عطا کرے گا وہ کتاب لوگوں کو سمجھائیں گے، اے اللہ کہ جن کی صفات یہ، صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ تو ان کو حکمت عطا فرمائے گا اور یہ حکمت منتقل فرمائیں گے، اے اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی پاکیزہ ہوں گے کہ وہ دوسروں کو پاکیزہ بنائیں گے، اے اللہ وہ نبی جس کی تو نے خبر دی ہے وہ تو میری اولاد میں سے بنا دے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ آ جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور وہ نبی تشریف لا چکے. جب وہ نبی تشریف لائے تو پھر سے سب سے زیادہ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے کس کا ہوگا؟ اسی نبی علیہ السلام کا ہوگا. پھر حضرت احسان یہ دعا فرمائی کہ اللہ کے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ہم ویزکیہم، ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ہم اور ہم کی ضمیریں یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے. تو یہاں والذین آمنوا سے یہ صحابہ کرام اور ان کی جماعت نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کو نسبت حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام سے. تو لہذا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی نسبت کو قائم کریں تو پھر کس کا طریقہ اختیار کرو؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اس جماعت کا طریقہ اختیار کرو جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت اور بھی حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، کس کو؟ بیت اللہ کو تعمیر کیا. تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کون پڑھ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے قبلے سے تعلق کس کو ہوا؟ نبی علیہ السلام کو ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے قربانی کی، اس میں علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، تو یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو اختیار فرما رہے ہیں، تو قربانی کس نے اختیار کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر کاربند ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس پر کون چل رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور یہ ایمان والے چل رہے ہیں۔ تو لہذا اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم کن کا طریقہ اختیار کرو؟ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، ان کی یہ جماعت جو ہے اس کے طریقے کو تم اختیار کرو، اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی المؤمنین، ایمان والوں کا دوست ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تم جتنی مخالفت ان کی کر لو، اور تم چاہو کہ ان کو ہم مٹا دیں، تم ان کو مٹا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ان کا کارساز ہے اور اللہ ان کا دوست ہے۔ اور یہاں اللہ نے المؤمنین فرمایا کہ مومن یہ اسم ہے، تو یہ اسم ہے، اور اسم کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر پختگی ہے، اور دوسرے معنی ہمیشگی ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں پختہ ہیں اور ایمان پر ہمیشہ برقرار اور قائم رہیں گے۔ فرمایا کہ اب ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب ایمان والوں کا دوست ہے، تو اللہ ایمان والوں کو تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی، گمراہ کرنے والی چیزوں کی خبر دے رہے ہیں کہ ایمان والو تم باخبر ہو جاؤ۔ کس بات سے؟ ودّ، فرمایا کہ خواہش کی، ودّ کے معنی ہوتے ہیں شدید خواہش کرنا۔ ودّ خواہش کی طائفتن، ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ان یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک جماعت نے، جو سازشی ذہن والے ہیں، انہوں نے اس بات کی خواہش کی، منصوبہ بندی کی ہے، کیا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں؟ لو یضلونکم، کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں۔ اب لفظ لو اس میں ایسی خواہش کا ذکر ہوتا ہے کہ جو پوری ہوتی نظر نہ آ رہی ہو، کہ ان کی یہ پوری خواہش ہے کہ ہم تمہیں گمراہ کر دیں۔ لو یضلونکم، کہ وہ گمراہ کر دیں تم کو، تمہیں گمراہ کرنے کی مکمل سازش تیار کی ہے ان لوگوں نے، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ خوشخبری ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ ہم تمہارے دوست ہیں، اگر تم ایمان میں کامل ہوگے تو پھر ہم تمہارے کارساز ہیں، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں وہ گمراہ کر رہے، کون؟ وہ جماعت جو یہودیوں کی، عیسائیوں کی، جو سازشی جماعت ہے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے اور نہ وہ گمراہ کریں گے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وہ خود بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو لہذا تمہیں جتنا گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی گمراہی ان کی بڑھتی چلی جائے گی، ان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ سازشیں ان کے آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ کیسے اثرات موجود ہیں؟ کہ اثرات جو موجود ہیں کہ انہوں نے، یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر عقیدے کی خرابی پیدا کی، کہ یہ جو عقائد ہیں، جو عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہودیت کی وجہ سے ہے، کہ یہودیوں نے روپ بدلا، اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا ان کی ایک جماعت نے، اور پھر ان کے اندر یہ شوشے چھوڑ دیے۔ اسی طرح سے یہودیوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور یہاں شوشے چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن کا یہ یہودی عبداللہ بن سبا، اس نے ایمان کا اظہار کیا، اور ایمان کا اظہار کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو یہ کامیاب نہ ہو سکا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پھر انہوں نے شوشے چھوڑنا شروع کیے، اور اسی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والی جماعت کی تشکیل ہوئی۔ کہ یہ جماعت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والی ہے اور اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان کی اساس اور بنیاد کون ہے؟ ان کی اساس اور بنیاد یہودیت ہے۔ ان کی سرپرستی کس نے کی؟ ان کی سرپرستی نصرانیت نے، عیسائیوں نے کی۔ اور ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کی تربیت مجوسیوں نے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے کی۔ تو ان تمام کے اثرات ان کے اندر موجود ہیں، مختلف انداز سے موجود ہیں، اور یہ وہ جماعت تیار کی گئی کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کریں۔ تو میں کیا ایمان والوں کہ تم نے ان سے بچنا ہے، اور ان کے حفاظت اللہ حفاظت کرے گا کس کی؟ کہ جو ایمان میں کامل ہو، ایمان میں استقامت اختیار کریں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور جو عقائد کے اندر ڈھیلے ڈھالے ہوں گے تو وہ ان کے اثرات میں متاثر ہوں گے، ان کے اثرات سے، اور وہ ان کے وجہ سے گمراہی کے گڑھے میں گریں گے۔ اب پھر اہل کتاب سے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں پھر ایمان والوں کو تنبیہ ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لیما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ اب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے؟ یہ انکار تین انداز سے ہے۔ ایک انداز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا اپنی کتابوں کا انکار کرنا ہے، کہ یہودیوں کی کتاب تورات، اس میں نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر موجود ہے، عیسائیوں کی کتاب انجیل، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر موجود ہے۔ اب نبی علیہ السلام تشریف لائے، جب تشریف لائے اور تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، جب نہیں مانا تو کس کا انکار کیا؟ اپنی کتابوں کا انکار کیا، اور وہ کتابیں تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہیں، تم اس بات کو مانتے ہو۔ جب مانتے ہو تو تم نے کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ ایک صورت انکار کی ہے، دوسری صورت انکار کی، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، تو آیات اللہ سے مراد یہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید جو اللہ کی آیتوں کا مجموعہ ہے، آیت کہتے ہیں اس کام کو جو اس کے سوا کوئی دوسرا نہ کر سکے، تو یہ قرآن مجید وہ کلام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور اس جیسا کلام کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ تو لہٰذا اس قرآن مجید کا تم انکار کر رہے ہو، اس کا انکار جو کر رہے ہو، یہ انکار کس کا انکار ہے؟ یہ انکار اللہ کا انکار ہے۔ کیوں؟ بی آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، جب اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے تو کس کا انکار ہوگا؟ یہ اللہ کا انکار ہوگا۔ تو لہٰذا دوسرا مفہوم اس کے اندر قرآن مجید کا انکار ہے۔ تیسرا مفہوم، کبھی یہ بات میں نے گزارش کی ہے کہ آیات کہتے ہیں کہ اس کو وہ کام جو اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے، اس کا واحد ہے آیات، تو آیت کا لفظ معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بی آیات اللہ، اللہ کے معجزات، کہ وہ معجزات جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہوئے، تم نبی علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر رہے ہو، اور معجزات کے انکار سے نبوت کا انکار کر رہے ہو۔ معجزات کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ معجزات ظاہر ہوتے ہیں نبوت کی علامات کے طور پر، اور تم ان معجزات کا انکار کر رہے ہو کہ نبی اسعد والسلام نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہیں۔ نبی اسعد والسلام کے معجزات کو تم جادو قرار دے رہے ہو اور نبی اسلام کی مخالفت کر رہے ہو، تو یہ انکار کی تیسری صورت ہے۔ فرمایا کہ وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو، کہ تمہارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تم جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، اس کے جاننے کے باوجود بھی تم مخالفت کر رہے ہو، کہ تمہاری گواہی اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ تم اس کتاب کے جو پہلی کتابیں ہیں اس کا دعویٰ رکھتے ہو، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں اس سے تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ جب تم گواہی دیتے ہو، تمہارا دل گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم ظاہر میں سامنے آ کر انکار کر رہے ہو، تو کیا یہ بات مناسبت رکھتی ہے کہ حقائق کو جانتے بھی ہو، اس کے باوجود بھی تم جان بوجھ کر مخالفت کر رہے ہو؟ تو یہ بات کس قدر غیر مناسب ہے، اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لیما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ وتکتمون الحق، تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو باطل اور حق کو ملانا، کہ نبی علیہ السلام کی علامتوں کے اندر کوئی شوشہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں بات یہ ہے، جیسے ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی، کہ یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں ایک علامت یہ تھی کہ حضرت اگر مجمع میں بھی کھڑے ہوں گے سب سے نمایاں ہوں گے۔ اب کوئی آ کے ان سے پوچھتا تھا، اپنی قوم والے، اپنے مذہب والے، کہ جناب یہ نشانی نبی اسلام میں، کہا کہ ہاں نشانی تو ہے، نشانی یہ ہے کہ حضرت سب سے نمایاں ہوں گے۔